Ruta 66. Benvinguts al nostre viatge setmanal per la Ruta 66. Rep una cordial salutació, soc en Pitu Dos Santos. Cada cop són més les ràdios catalanes que confien en el nostre espai radiofònic. 13 emissores d'arreu de Catalunya i en diferents horaris. Si vols saber més, visita el nostre blog a internet. Aquesta és la nostra web, ruta66radio.blogspot.com. I ara comencem amb un gran èxit de l'any 79 dels Rainbow, un tema titulat Saint Joe Be Gone. Ruta 66. Novetats. L'actualitat discogràfica. Això és nou. Avui comencem amb rockabilly des de Dallas, Texas, amb el trio anomenat Reverend Horton Heat, una banda amb 14 anys d'història i que de tant en tant visita la capital catalana per presentar en directe els seus discos. El mes passat van treure un nou treball. Anem a repassar-lo. Per començar, escoltarem Mad Mad Heart. Soul. I got a crazy, crazy brain. Love so much, but it drives me insane. Got a stunt with a lift. Got a wobble, wobble knees. Got a shake, shake hands. about to ask you, baby, can I be your other man? Oh yeah, I got a mad, mad heart. És el títol de l'11è àlbum d'estudi dels Reverend Horton Heat, psicobilly d'alta revolució amb tocs de punk, swing i country. Tot seguit, una de les més destacades d'aquest nou CD, My Hat. Wake up in the morning, smile on my face, nothing but love for the human race. But then something goes wrong, something ain't right, I find myself in a great big fight. My hat. That I can't ignore. It's happening now most every day. I'm getting beat up each and every way. My hat, my hat is getting handed to me. My hat, my hat is getting handed to me. Every day I'm getting my hat handed to me. To pay my bills, so I took the old Ford for a cruise in the hills. Halfway up, heard a funny sound. Motor blew up and they're towing me down. My hat is getting handed to me. My hat is getting handed to me. Every day I'm getting my hat handed to me. Like it should, picking up my baby and feeling good. I had a flat tire and showed up late. My baby got mad and canceled our date. My hat is getting handed to me. My hat is getting handed to me. Every day I'm getting my hat handed to me. My hat is getting handed to me. My hat is getting handed to me. My hat is getting handed to me. My hat is getting handed to me. I Jim Heath és el líder, vocalista i productor dels Reverend Horton Heat. Jim Wallace al contrabaix i Scott Churella completen aquest trio de rockabilly amb molta acceptació al continent europeu. I l'última que hem triat per escoltar del seu nou àlbum titulat Rev és aquesta, Never Gonna Stop It. Ruta 66, versions. Els originals i les seves versions. Una de les veus històriques del món del rock té un disc de versions. Parlem de Paul Rogers, el que va ser líder i vocalista dels Bad Company i dels Free. A tribut to Muddy Waters inclou 15 cançons originals del bluesman Muddy Waters. Com aquesta que interpreta duet amb Brian Setzer, I Can Be Satisfied. Well, I'm going away a little, won't be back no more. Bolt Rogers amb la col·laboració de Brian Setzer a la guitarra. I Can Be Satisfied. L'any 93, Paul Rogers enregistrava aquest disc de versions del seu ídol Muddy Waters amb la col·laboració d'altres artistes del món del rock, com aquesta, amb el guitarrista dels Queen, Brian May. Tots dos interpreten I'm Ready, una composició, un blues original de l'any 54. I'm ready, ready as anybody can be. Frame the tunes, tombstone bullets, wearing balls and chain. I'm drinking TNT, I'm smoking dynamite. I hope some screwball start the fight, because I'm ready, ready as anybody can be. I am ready for you, I hope you're ready for me. All you pretty little chicks with your curly hair, I know you feel like I ain't nowhere, but stop what you're doing, baby, come over here. I prove to you, baby, that I ain't no square, because I'm ready, ready as anybody can be. I am ready for you, I hope you're ready for me. I've been drinking gin like never before, I feel so good. I want you to know, one more drink, I wish you would. It takes a whole lot of loving to make me feel good, because I'm ready, ready as anybody can be. I am ready for you, I hope you're ready for me. Oh, get ready to make me feel good. Esperem d'aquí poques setmanes escoltar aquí a la Ruta 66 el nou disc de versions de Paul Rogers. Avui hem rescatat del passat el disc de tribut que va sortir l'any 93 a Muddy Waters, un dels bluesmen més reconeguts de la història. L'última que escoltarem d'aquest disc, de títol She Moves Me, Paul Rogers l'interpreta duet amb el desaparegut Gary Moore. Honey, I don't see how it's done. Honey, I don't see how it's done. She got a pocket full of money. The little girl don't try to help me none. She moved me when I get drunk. Then she say I'm not nowhere. She called me a dumbbell. She'll say I'm nothing but a square. She moves me mad. Honey, I don't see how it's done. She got a pocket full of money. The little girl don't try to help me now. She moved me crazy, man. Say now I'm not so dumb. I take her to a funeral, boy, and the dead jumped up and run. She looked at the deaf and dumb boy. Said now I can speak. She shook a finger in a blind man's face. was so blind, but now I see she moved me mad. Honey, I don't see how it's done. I don't see. She got a pocket full of money. The little girl don't try to help me none. Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Avui rescatem del passat els èxits de la banda britànica Rainbow, un grup britànic fundat l'any 75 per l'exguitarrista dels Deep Purple, Ricky Blackmore, i que va reclutar per posar la veu a Ronnie James Dio. I vam debutar amb èxit amb aquest single, Man on the Silver Mountain. I'm the sun, I can move, I can... Els Rainbow han tingut a les seves files grans vocalistes. Avui hem començat el programa amb Saint Joe Be Gone, una cançó de l'any 79 on posava la veu Graham Bonnet, que només va formar part de la banda durant 2 anys. Ronnie James Dio, un any abans de marxar, és a dir, a l'any 78, va enregistrar aquesta cançó, Long Live Rock and Roll. Anem per un altre èxit dels Rainbow, la banda liderada pel guitarrista Ricky Blackmore. L'any 1980 debutava com a vocalista Joel Ian Turner. La seva veu potser és més comercial que la dels seus predecessors. Aquesta va ser la seva interpretació més popular, I Surrender, del 81. Please be tender. I'm in your hands, girl. This is a feeling. Ruta 66. Música d'arrel americana. Avui escoltarem el duet de country de moda USA. S'anomenen Florida Georgia Line i el seu primer single titulat Grace és la cançó que més setmanes ha sigut número 1 a les llistes del Billboard, concretament 24. Tot seguit repassarem altres singles del seu únic àlbum. Aquesta cançó també va ser número 1 l'any passat i porta per títol Get Your Shine On. Strawberry shimmer on hot lips, silver buckle hanging off her hips. I sparkle when she smiles, shine down on the radio dial. Homemade jar of lemon drop, take a sip, don't stop, girl, you know. Brian Kelly de Florida i Tyler Hubbard de Georgia són els membres del duet Florida Georgia Line, dos joves que practiquen un country pop molt atraient per a joves americans i per a l'indústria. El seu primer i únic àlbum ja és disc de platí a USA i Canadà. Anem per un altre èxit comercial inclòs al disc, Round Here. Some hell, and Jesse's getting ready. and working and trying and flirting and dying for an all-night kind of kiss. A country on the boombox, candles on the toolbox. I'm doing everything right, got the country boy charm turned all the way on tonight. Yeah, the moon comes up and the sun goes. Brian Kelly i Tyler Hubbard. Aquest és el duet de moda USA des de la primavera passada. S'anomenen Florida Georgia Line. Single que treuen, single que arriba al número 1. I ja porten 4. L'últim ha sigut aquest que escoltarem. Stay, número 1 el passat mes de gener. I'd sell my soul just to see your face. And I break my bones just to heal your pain. Sorry for the way I hurt you and making you walk away. fins aquí la Ruta 66 d'avui. Esperem t'hagi agradat la selecció musical d'aquesta edició. Tancarem l'espai d'aquesta setmana amb un èxit més dels Rainbow. Aquesta és del 83 i porta per títol Street of Dreams. Amb aquest hit marxem. Fins d'aquí a 7 dies. Com sempre t'envio una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Apa, siau!